Costa. Ni Basil, et pas il Simon. Et Simon, mais. Et Gaski. Simon. Et si Haït. Et derrière Sahi. Simon. Labontxa astebuia abiatzen dela antzerkia iklean, doa abiatu dela hoi antzerkia doiduia hurrentu baita, kuia sopa deitzen dena, eta iduiera jentia gozatu da ezin ekertuz behitzen eskuzartak eta ikus ezagun jenteak nula edien dien. Zuk nula edien duzu antzerki hoi? Mena, hun egiten dik erri izitia. Bai, irri egin duzu? Bai. Hun egiten dik, eta bi bagaztik. Bo, eta bat ez baita etxite eskapi, bo Daniel, gozatu egisa. Gozatu nuk, bai, egia erraiten ahalduk. Laboa izatez uste diatu horro erranak entregatutugula eta ikusi, bai, guen mundien nula artetaik zerratuik, bestetaik alde zumbait eta zabalik, otaik ikusi diagio. Horro igantie gaur. Eta, xuxen zutian? Bai, gaizahan itxentako xuxen zutian, bai, segur. Laboa imendia, holako duk bai hartetaik. Hogazki, ehiz aipatu behitute karrikezak eta laboaiak ebai. Ehiz karrikez, laboa ehiz, min egin dia. Ez ditak mine egin, lehen nuna behita holatzean habo, bazean animaleko nula erran etzen ber mundi heltu bat alehen, oai ez duk purki hola, mena bon, urtoz baduk bardin karrikez somait edo karrikez ungun dien somait ez peitaki oano heke zer baden txaltetan, mena hek di egaltatzen nahi diela jakin ze gaiten den goen txaltetan, ordin hua untxaduk, animi bat txaltik zabalditin eta horroek ikus dezen zer haiden aizua. Eta behazale hein baten jakilegoa bilduik, bo, maika etxeko par, taula zuzen do, laguntututzen, antzerkilei bezala, ordin, gozatu izahi. Bai, nahinean ikusi ukenguntin ideiak eta isiatu gutin gaiziak ibilten zienez, publikun eta oso memento edera zianen, eustez. Publikun beti wano habo emaiten behita, desberdinki eta gaiza zumai lilitzen behitia hor mementun. Tordin, izigarrilak ez izan nuk eta ikustezze publikuan erreakzioniak zebiz izen memento hoi eta bai, kontent. Eta soizi, uen bat eta laordenez jenten aintzin antzerkian jauntxik eta guai mikro txipi bat ez lotxatuk, bo, erdi hau sartzen, bo, hi, gozatu egiza. Bai, zigarri, bai. Halako, arrakasta bat espentsa zuniena? Ebe ez, egiazki ez, ez ginean uste hainbeste jente jinen zela eta hau dela ez dutuk barko astarrak baizik. Ordin ebe hatxarrin amini bat lotxa, ebon plaze egiten dik. Oidu, jala... Heltu izide, lotxa horren gaintitzea? Bai, beharre, bestelan, zeman entzin bestelan. Bai, geho hasten izalaik, aizagoai, iz hastia duk komplikatu egit. Eta gian, hatxarretik bai egitzen antzerkian aipatzen, bena jentek ez dine ikusi, habo senek hale, jabiurpen bat maitekotan, nula esplikatu antzerkia? Antzerkiak aipatzen dik familia bat, eta laboai familia bat, ordin aita niamani, aitetama eta haurrekin. Eta ordin horra gehituk amini bat generazionen arteko gatazkak eta ikusteko manea desberdinak ebai eta badela dekalaje animal bat generazionen artin. Voilà. Eta bazunean ebai dekalaje bat edo arteka edo arroia bat erraiten algin diang karikez eta etxautezen artin edo? Bai, egin diagu karikezen karikatura animal bat. Voilà. Eta... Zentako? Zentako... Ez dakiat bortxa zentako, me igana zitiagu hitar zumbaiten tako, laboantxa esekulan ikusik, eskabalek ikusik, eta ora egiazko karikatura animala. Nik janek zumbaiten zuten tiniat ziek jinazi nahian, erriko bestetan ala beste. Akortzinatek ia, arra emaiteko. Ez dakiat, egiazki ez diagu bate aipatugu hartin ordin ez dakiat. Sagaratio! Sagaratio! Sagaratio! Sagaratio!